دا زل بیا خو پر ما پا زندان کی اختر توروش پو زولانو او هجران کی اختر دا زل بیا خو پر ما پا زندان کی اختر توروش پو او هجران کی اختر نستغفل کلی کور نهاغا کلی وال نالرم دا دوستانو حسنان و احوان نستغفل دغم سا کربلا او کنعان کی اختر توروش پوش زولم او هجران کی اختر دزل بیا خو پر ما پا زندان کی اختر توروش پوش را بیدار کرم سار شرنگار زمانو والا دیر کرم پودی ورز آزار زولانو دا غمو وحشتو دا دیر سار زمانو والا دیر کرم پودی از آزار زولانو پر شهید رور میم قبرستان کی اختر توروش پوش زولانو او هجران کی اختر دا زل بیا خو پر ما پا زندان کی اختر توروش پوش زولانو او هجران کی اختر نزائی کی پر زانی تکرار دلم گو لا یم نور انتظار پو دیلار دلم بو نزائی کی پرزنان تکرار دلم بو لا یم نور انتظار پو دیلار دلم بو پا مظلوم محکوم ستاری دوران کی اختر توروش پوش زولانو او هجران کی اختر دا زل بیا خو پر ما پا زندان کی اختر توروش پوش زولانو او هجران کی اختر نن بسو کرا کمی تبری کی دا اختر کرم بسنگا احساس خوشحالی دا اختر ران و راک قیسا و سالی دا اختر کرم بسنگا احساس خوشحالی دا اختر دا وطن دا دیدن پا ارمان کی اختر توروش بوزولمو او هجران كي اخترم دا زلبيا خو پرما پا زندان كي اختر توروش بوزولمو او هجران كي اخترم زلجالا دکڑی خیر دا غستانی ازمون سخص حالات مجازات او سپی دجوندون زلجالا دکڑی خیر دا غستانی ازمون سخت حالات مجازات او سپید جوندون احمدی خاموشی سخت دوران کی اختر توروش پوز او لنو او هجران کی اختر احمدی خاموشی سخت دوران کی اختر توروش پوز او لنو او هجران کی اختر دا زلبیا خو پرما پا زندان کی اختر توروش پوز او هجران کی اختر توش پوش زونمو او هجران کی اختر زمون ریکارڈنگ پتہ مہر نگار سٹوڈیو